Afrikasta Suomeen saapui kumma imitaattori. Se matki mitä vaan, mutta huonommin kuin alligaattori. Se tuli tänne taksilla viidakon laidasta ja kuvan sekä nimen nähdä voit sen teet paidasta. Siinä luki, että autolintu täällä on tuo Pellekaija Pum. Autolintu täällä on tuo Pellekaija Pum. Haitari mehu pillillä matki jotain juisen juttua, vaan sävelistä löytynyt, ei yhtään mitään tuttua. Ja piikkilanka kitarallaan soitti rajua rokkia, ja kohta veripaltun tekoon haettiinkin kokkia. Sekin sanoi, että outolintu täällä on tuo Pellekaija Pum. Outolintu täällä on tuo Pellekaija Pum. Kun basso panee bum bum, matki Pellekaija Pum. Ja rumpu sanoo drum. Pellekaija Pum. Saksofonin värinä sen vasta oikein innostaa, ja huilun kuullessaan äänensä falsettiin nostaa. On tosi huvittava amatööri imitaattori, huonommin vain toimii muumin papan kultivaattori. Sekin sanoi, että outolintu täällä on tuo Pellekaija Pum. Outolintu täällä on tuo Pellekaija Pum. Outolintu täällä on tuo Pellekaija Pum. Outolintu täällä on tuo Pellekaija Pum.